fortę D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 10 listopada. Jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest umowa koalicyjna Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania. Ta komisji utworzenia rządu przez PiS mówi prezes tej partii. Publicznie rozgrywane potyczki naruszają dobro NBP, mówi prezes Banku Centralnego. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica mają umowę koalicyjną. Dokument parafowali w Sejmie liderzy partii. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że umowa jest zbiorem wskazówek dla działań przyszłego rządu opozycji. To wielka satysfakcja dla tu dziś zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że pozytywnie jest zaskoczony umieszczeniem na pierwszym miejscu w umowie koalicyjnej kwestii bezpieczeństwa. Zapisana na tyle ogólnie, że trudno się zorientować, czy to się konfliktuje z naszym programem w zakresie bezpieczeństwa, no ale mówi się o bardzo wydolnej armii, mówi się o nowoczesnym uzbrojeniu, więc rozumiem, że ta linia, którą realizowało Prawo i Sprawiedliwość, ma być kontynuowana. Jeżeli tak będzie, to w tym obszarze na pewno rządząca koalicja, gdyby do niej doszło, znajdzie wsparcie naszego klubu. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Musi on jednak uzyskać wotum zaufania, czyli mieć poparcie 231 posłów. Aktualnie PiS może liczyć na poparcie 194 posłów. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska wotum zaufania i nie utworzy rządu, to w dalszej kolejności zrobi to koalicja KO Trzecia Droga Lewica. A prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że misja Mateusza Morawieckiego nie jest straceńcza. Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym, stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Jarosław Kaczyński powiedział, że na początku kadencji Sejmu szefostwo klubu może być tymczasowe. Nie wykluczył, że w tym czasie on sam pokieruje jego pracami. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stwierdził, że publicznie rozgrywane potyczki naruszają dobro NBP. Jak mówił, atakujący Narodowy Bank Polski godzą bezpośrednio w dobro Polski. Prezes Glapiński podkreślał, że NBP należy do ścisłego grona najbardziej prestiżowych banków świata. Jechałem dzisiaj samochodem rano i to, co słyszałem, powodowało, że aż się musiałem zatrzymać. Stek obelg, kłamstw, poniżających żartów, gruźb, jaki się przelewał w kilku stacjach. Jeśli tak się będzie działo dalej i jeszcze to będzie się zamieniać w jakieś konkretne akcje o charakterze pseudoprawnym czy polityczne, to nie będziemy jednym z kilku najbardziej prestiżowych banków na świecie, tylko będziemy razem z jakimiś krajami Ameryki Południowej. Prezes Narodowego Banku Polskiego dodał, że potencjalnym celem ataku na NBP może być chęć wprowadzenia na siłę Polski w strefę euro, co byłoby przedwczesne dla kraju. Za 2 godziny w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozpocznie się ponad 26-godzinny maraton szopenowski Polskiego Radia. Jest organizowany z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Podczas wydarzenia zabrzmią wszystkie autoryzowane dzieła Fryderyka Chopina w wykonaniu blisko 60 muzyków. Maraton rozpocznie się krótkim recitalem i rozpocznie go nestor pomorskich wirtuozów, profesor Bogdan Czapiewski. Pianista powiedział, że to wyjątkowe wydarzenie poświęcone wyjątkowemu kompozytorowi. Zwłaszcza jak się go gra. W ogóle jest piękny Chopin, ale jak człowiek sam to robi i patrzy, co ten człowiek miał za pomysły, jaką on miał głowę, jaką wyobraźnię, jaki dowcip też. No po prostu to jest tak fenomenalny kompozytor, przy tym jest taki polski ten Chopin. To się czuje po prostu, no, że to jest polski. To jest wyjątkowa okazja, że rzeczywiście lecą wszystkie utwory. Świetne jest to, że to w nocy też leci bez przerwy. No jest taka troszeczkę sensacja. Ale fajna. Wstęp na maraton jest bezpłatny. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopina, streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże, miejscami opady deszczu. Dużo tych miejsc, głównie na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazurach pada, a w górach możliwe opady śniegu. W nocy zachmurzenie w dalszym ciągu bardzo duże, na zachodzie większe przejaśnienia i tylko tam lokalnie rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, stopniowo od zachodu zanikające. W Tatrach 8 cm śniegu może przybyć. I na termometrach od 2 stopni na zachodzie do 7, najcieplej na południowym wschodzie. Pięć i pół minuty po godzinie 17:00. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, przed mikrofonem Witold Lazar. Dobry wieczór Państwu ponownie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Set? Dobrze? To dobrze. 8 minut po godzinie 17:00. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, w Estonii trwa dyskusja na temat wprowadzenia możliwości głosowania na urządzeniach mobilnych. Rząd w Tallinie przyjął właśnie ustawę w tej sprawie. Jeżeli nic nie pokrzyżuje planów, to Estończycy będą pierwszym państwem na świecie z możliwością głosowania za pomocą smartfonów. Szczegóły Monika Suszek. Choć na razie to tylko projekt, rozpala wyobraźnię i dyskusję. Estoński minister gospodarki i informatyki Tiit Riisalo uważa, że pora wprowadzić udogodnienia w głosowaniu na miarę XXI wieku. Ustawa zmienia zasady głosowania elektronicznego, ponieważ zmienia się świat i prawo musi za tym podążać. Estoński pomysł mobilnego głosowania zakłada, że zostanie stworzona aplikacja dla najpopularniejszych systemów operacyjnych oraz kolejna do weryfikacji głosów na urządzeniach mobilnych. mobilnych, telefonach czy tabletach. I tu pojawiły się zaniepokojone głosy, co w przypadku estońskiego społeczeństwa, tak przyzwyczajonego do nowinek technologicznych, było czymś nowym, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Bartosz Chmielewski. Bano się, że głosowanie za pomocą komórki, za pomocą tabletu, przy użyciu aplikacji mobilnej może zagrażać bezpieczeństwu całego procesu wyborczego, dlatego że sam część tej całej procedury złożenia głosu i tego wysyłania głosu oddaje się w ręce firm trzecich. Mam na myśli aplikację, która jest w sklepie Google'a czy Apple'a, to pośrednio państwo traci całość władzy nad całym procesem głosowania. Ale według doktora Igora Protasowickiego, eksperta do spraw bezpieczeństwa danych w internecie z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie, mobilne głosowanie jest bezpieczne. Jeden głos będzie oddawany przy użyciu indywidualnego, jednorazowego tokenu. Tak jak płatności na przykład blikiem, po wykorzystaniu tego tokenu dany obywatel już nie może oddać głosu. Załóżmy, że chcielibyśmy wprowadzić taki system na polskim podwórku. Rezygnujemy z papierowych list mieszkańców. Każda komisja dostaje komputerek i w komputerku obywatele są odhaczani przy użyciu dowodu osobistego. Obywatel przecież każdy, mając dowód osobisty teraz, ma taki token w kieszeni z takim fikuśnym paskiem na dole. W tym pasku są zakodowane różne informacje na nasz temat. Wystarczy, że wprowadzimy taki dowód do czytnika. Obywatel zostanie zaznaczony jako już głosujący w systemie centralnym komputerowym. Natomiast jeżeli oddamy głos przez internet, to już w tym systemie będziemy odznaczeni. Obecnie w Estonii możliwe jest głosowanie tradycyjne w lokalach wyborczych oraz e-głosowanie, otwierane na kilka dni przed ostatnim dniem wyborów. W ostatnich wyborach parlamentarnych w marcu bieżącego roku po raz pierwszy możliwe było anulowanie wcześniej oddanego głosu online, robiąc korektę w lokalu wyborczym. Zwolennicy głosowania mobilnego liczą, że taka możliwość pojawi się już w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Z kolei sceptycy tego pomysłu uważają, że proces wprowadzania tak nowoczesnego głosowania mobilnego potrwa co najmniej 2 lata. Tematem zajęła się Monika Suszek. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Stereophonics. Zapraszamy do trójki, 16,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, jedno dziecko na 10 można uznać za sprawne fizycznie. Mówiliśmy o tym wcześniej w audycji popołudniowej. Wynika to z raportu corocznie przygotowywanego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Państwo dzwonią. 2 2 7 3. Na WF-ie były 3 dziewczynki. Jedna była od policjanta, druga była od sołtysa, trzecia była od kierownika. I one nie umiały wyskoczyć właśnie na kozła, ani zrobić przewrotki przód i miały piątki. A ja miałam trójkę, umiałam zrobić wszystko. Jak graliśmy dwa ognie, to ja wygrywałam. I ja byłam zapisana przez panią jedna jedyna w klasie na spartakiadę. Na półrocie pani Wietecha mi dała trójkę na półrocie. Poprzez tą poprawność polityczną z góry narzuconą akceptację słabości. Po prostu za moich czasów po prostu było wstyd być tak zwanym maślakiem albo cieniasem. Tak, tak się mówiło, cieniasz. 2 2 7 3, nasz radiowy numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Nowego to był Błażej Król. 21 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, w Paryżu odbyła się wczoraj międzynarodowa konferencja humanitarna w sprawie sytuacji w Strefie Gazy. Uczestniczyło w niej 80 przedstawicieli różnych organizacji międzynarodowych z różnych państw. Z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer. Francuzi wyszli z inicjatywą zwołania konferencji zaledwie kilka dni temu. Nie jest tajemnicą, że całe wydarzenie zorganizowano raczej pochopnie. W Paryżu długo zastanawiano się, czy spotkanie przyniesie jakiekolwiek konkretne wyniki i czy nie zamieni się w antyizraelskie forum. Władze Izraela nie zostały zaproszone, ale były na bieżąco informowane o przebiegu rozmów. Obecna była natomiast palestyńska delegacja. Gospodarz spotkania, prezydent Emmanuel Macron, starał się zachować równowagę w swoich wypowiedziach. Powiedzmy to jasno, w obliczu terroryzmu Izrael ma prawo do obrony i obowiązek chronienia swoich obywateli, ale ma też wielką odpowiedzialność, tak jak wszystkie demokracje, musi szanować prawo i chronić cywilów. Prezydent Francji podkreślił, że sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z każdym dniem i że społeczność międzynarodowa nie może zgodzić się na tę tragedię. Ponad 1,5 miliona osób zostało przesiedlonych, tysiące zginęło lub jest rannych. Potrzebna jest bardzo szybka przerwa humanitarna i dążenie do zawieszenia broni. Szef egipskiego MSZ potępił, jak to ujął, milczenie społeczności międzynarodowej w sprawie śmierci cywilów w Gazie. To, co robi rząd Izraela, przekracza granice prawa do obrony. Czy mamy czekać na to, aż będzie jeszcze więcej rannych i zabitych? O tragedii humanitarnej w Gazie mówił też Filip Lazzarini, komisarz ONZ do spraw palestyńskich uchodźców. Tysiące zabitych dzieci nie mogą być przypadkowymi ofiarami. Ograniczanie dostępu do wody, żywności i leków to kara zbiorowa, mówił przedstawiciel ONZ. Podczas konferencji rozmawiano nie tylko o pomocy materialnej i finansowej dla Gazy, ale też o walce z terrorystami Hamasu i o przyszłości politycznej regionu. Spotkanie zakończyło się jednak bez wspólnej deklaracji uczestników. Francja obiecała, że jej pomoc dla Palestyny zwiększy się w tym roku do 100 milionów euro. Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau wskazał, że Polska również zwiększy swoją pomoc dla Strefy Gazy. Ona jest kanalizowana w różny sposób, czy to bezpośrednio, czy przez organizacje wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że te kwoty będą się zwiększać. Innym ważnym tematem konferencji była sytuacja zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Według MSZ jest tam 29 Polaków. Z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer, a temat sytuacji w Strefie Gazy na pewno jeszcze będzie w audycji popołudniowej powracał. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 17.

jeszcze bardzo szkodliwe dla CBA oczywiście, ale przede wszystkim dla państwa polskiego, powiedział Żaryn. Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci 27-letniego nurka, który zginął podczas akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa w Gdyni. Strażak zszedł pod wodę i nie wypłynął. Prokuratura ma już wstępną opinię dotyczącą przyczyn śmierci mężczyzny. Nie wynika z niej, że utonął, jak pierwotnie sądzono, podała prokuratura okręgowa w Gdańsku. Sprzęt, którego używał nurek, przekazano do badań biegłemu. W poniedziałek w bazie lotniczej w Fetestin odbędzie się ceremonia otwarcia Europejskiego Centrum Szkoleniowego F-16, gdzie obsługi tych maszyn będą się uczyć piloci z Ukrainy, powiadomiło Ministerstwo Obrony Rumunii. Ośrodek szkoleniowy powstał w wyniku współpracy resortów obrony Rumunii i Holandii oraz firmy Lockheed Martin przy wsparciu Danii, która wraz z Holandią koordynuje działania Międzynarodowej Koalicji F-16 dla Ukrainy. W ramach tej umowy rumuński resort obrony zapewnia bazę lotniczą, obiekty szkoleniowe i wsparcie państwa gospodarza. Holandia dostarcza samoloty, a Lockheed Martin instruktorów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Za niecałe pół godziny pierwszy gwizdek sędziego w Grodzisku Wielkopolskim. Tu Warta Poznań rozgrywa mecze domowe. Dziś spuszczą Niepołomice. Trenerowi gospodarzy Dawidowi Szulczkowi zwrócono przed meczem uwagę na to, że warciarze w tej rundzie słabiej spisują się właśnie przed własną publicznością. Wiosną było odwrotnie, więc finalnie, nie wiem, za okres mojej pracy wydaje mi się, że te statystyki mogą być zbliżone. Myślę, że w Grodzisku zaczniemy lepiej punktować i na przestrzeni sezonu poprawimy zdecydowanie naszą średnią punktową u siebie. Stwierdził Dawid Szulczek. Początek meczu w Grodzisku Wielkopolskim o 18:00. O 20:30 lider piłkarski PKO Ekstraklasy Śląsk-Wrocław zagra wyjazdowe spotkanie przeciwko Krakowi. Trener Pasów Jacek Zieliński na przedmeczowej konferencji prasowej wrócił do przegranego meczu poprzedniej kolejki z Górnikiem Zabrze. Może w pierwszej połowie wychodziliśmy z paroma fajnymi akcjami, które naprawdę dobrze zapowiadały, no ale nie potrafiliśmy tego przełożyć na dalszą finalizację, na strzał na bramkę, nawet na choćby poszukanie zdobycia bramki. No, mamy z tym problem, zdajemy sobie z tego sprawę, cały czas nad tym pracujemy. Utyskiwał Jacek Zieliński. Przypominamy mecz przy Kałuży w Krakowie o 20:30. Zostajemy przy piłce krajowej. Dziś rozlosowano parę 1/8 finału Pucharu Polski. Największa niespodzianka na tym etapie rozgrywek. Carina Gubin trafiła na Piasta Gliwice. Broniąca tytułu trofeum Legia Warszawa na Koronę Kielce. Pozostałe pary to Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze, Wisła Kraków, Stal Rzeszów, Arka Gdynia, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Krakowia, Jagiellonia, Białystok, Warta Poznań i Stal Mielec, Widzew Łódź. Z kolei FIFA, jak można było się spodziewać, nie zgodziła się na powołanie 4 nowych zawodników do naszej kadry U17 na Mistrzostwa Świata w Indonezji i ekipa Marcina Włodarskiego po wyrzuceniu z niej za spożywanie alkoholu Oskara Tomczyka, Filipa Wolskiego, Jana Łabęckiego oraz Filipa Rózgi będzie musiała sobie radzić na mundialu w 17, w tym tylko 14 to gracze z pola. Na zakończenie dobre wiadomości tenisowe z północno-wschodniej Francji. Jan Zieliński w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem awansowali do finału turnieju deblowego ATP w Metz. Stąd miał pochodzić Arnulf, założyciel potężnej dynastii Karolingów. Zieliński i Nys w spotkaniu półfinałowym pokonali Francuzów Sadio Dombia i Fabiena Rebula 6-7, 6-2 i 10-2 w super tiebreaku. Nie mam dla Państwa dobrych wiadomości pogodowych. Cała Polska dzisiaj pod chmurami. Miejscami opady deszczu, no i dużo tych miejsc. Głównie pada w tej chwili na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ale także na Mazurach i na północy kraju i wzdłuż naszej zachodniej granicy. No naprawdę, dużo tych mokrych miejsc dzisiaj w kraju. W górach może popruszyć śnieg i podobnie będzie w nocy. Na termometrach od 2 do 7 stopni. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 25 minut 18. Between a boy and man, she was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, taki amerykański film Egzorcysta, horror, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku, uznawany jest za jeden z najlepszych filmów grozy w historii kina. Sceny z tego filmu wielu osobom, wielu widzom głęboko zapadły w pamięć. Jeśli Państwo nie oglądali, polecam, bo to już klasyka. A kim są współcześni egzorcyści? Jak pracują? Czy są w ogóle potrzebni? To sprawdzał podczas dorocznego zjazdu księży egzorcystów Rafał Muniak. Rozmawiał m.in. z księdzem biskupem Henrykiem Wejmanem. Biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej twierdzi, że choć cywilizacja współczesna odrzuca istnienie szatana, to faktycznie on działa. Chrystus przecież, który jest głową Kościoła i który go założył, wyrzucał złego ducha i ta misja jest kontynuowana w Kościele. We współczesnym świecie egzorcyści nadal mają dużo pracy, przyznaje ksiądz Andrzej Panasiuk z archidiecezji gnieźnieńskiej. Jeżeli mam tylko wolny kalendarz, to każdego dnia przyjmuję 2 do 3 osób. Tak dla przykładu, dziewczyna 15 lat już przyjeżdża do mnie każdego tygodnia od kilku miesięcy. Przypadek prawdopodobnie opętania. Czy łatwo odróżnić takie problemy duchowe z psychicznymi? Ja prowadzę z każdym mniej więcej 2 do 3 godzin rozmowy pierwszy raz, żeby się zorientować. Posługa egzorcysty składa się z trzech etapów. Ksiądz Janusz Czamczak, koordynator polskich egzorcystów z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszy jest to rozeznanie, czyli właśnie tu mamy do czynienia z jakimś duchowym problemem, czy mamy do czynienia z jakąś chorobą. Są sytuacje, kiedy pierw była choroba, a potem się przyplątały jakieś duchowe rzeczy i bywa odwrotnie. Są też różne sytuacje z narkotykami, czy też powiedzmy ewentualnie jakieś choroby neurologiczne. Natomiast jeżeli jest to już duchowy jakiś problem, to się zaczyna proces egzorcyzmu, który jest jasno określony przez rytuał rzymski. Każdy, kto jest ciekawy, może sobie poszukać i zobaczyć, jak to wygląda. I potem trzeci etap, też bardzo ważny, towarzyszenie tej osobie, którą omadlamy, w takim zdrowieniu duchowym. Albo proponujemy włączenie się do jakiejś wspólnoty. Czy egzorcyści mają dużo pracy teraz? 22 lata temu, gdy zaczynałem, było nas 20. Dzisiaj nas jest 120 i raczej nie narzekamy na brak zajęć. To posługa, która jest dawana poprzez mandat biskupa. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Po rozeznaniu, po rozważeniu także i tych osobistych przymiotów danego księdza. I skoro takie narzędzia Kościół współczesny też daje, dlatego też ta posługa może być i powinna być kontynuowana. No a wszystkie osoby, które uważają, że powinny skorzystać z takiej pomocy, z pomocy egzorcysty, kontakt odpowiedni znajdą na stronach internetowych swoich parafii lub diecezji. Wszyscy duchowni działają zgodnie z nauką Kościoła. Tematem zajął się nasz reporter Rafał Muniak. Myslowic i latawce. Za 13 minut godzina 18. Proszę Państwa, mogli Państwo dziś trafić, przeglądając internet, na zdjęcia. Najwyżej położone jezioro na ziemi wysycha. Mimo że poziom wody w jeziorze Titicaca zmienia się z roku na rok, to obecnie zjawisko jest niezwykle nasilone, co niepokoi naukowców. Wysychają też rzeki, giną delfiny, ludziom brakuje wody i jedzenia. Historyczna susza nawiedziła Amazonię. El Niño, największa od 120 lat susza i ekstremalna temperatura, dochodząca w październiku i listopadzie do 40 stopni Celsjusza, niszczą od wielu tygodni wszystkie formy życia w wodach i na lądzie w tej części świata. Więcej na ten temat Katarzyna Seman. Zielone płuca ziemi znów w opałach. Po latach walki z wycinką lasów deszczowych, tym razem Amazonia umiera przez niespotykane dotąd susze. Jedna z największych rzek na świecie i główny dopływ Amazonki, Rio Negro, jest filarem ekosystemu lasów deszczowych. Jednak rozległe odcinki tej wodnej drogi są obecnie suche. Od tygodni bezprecedensowa susza nawiedza ten region, obniżając poziom wody w kluczowych arteriach Amazonii do rekordowo niskiego poziomu, tym samym siejąc spustoszenie wśród lokalnych społeczności oraz unikalnej flory i fauny. Ale susza ma również daleko idące konsekwencje dla klimatu całej Ziemi. Rozpoczyna się więc błędne koło, które niszczy lasy. Ze względu na ogromne zasoby węgla w lasach, Amazonia znajduje się w centrum kwestii globalnego ocieplenia, wymykającego się spod kontroli człowieka. Jeśli wydostanie się tylko ułamek, będzie to słoma, która złamie grzbiet wielbłąda. Niestety istnieje coraz większe ryzyko, że tak się właśnie stanie. Metaforycznie opisuje sytuację Philip Fernseit, naukowiec z Narodowego Instytutu Badań Amazońskich w Manaus. Już teraz bezpośrednimi ofiarami suszy jest ponad 500 000 ludzi w brazylijskim stanie Amazonas, którzy cierpią z powodu pogarszającej się sytuacji humanitarnej, ponieważ transport rzeczny w regionie jest niemożliwy przez brak wody. Rzeki są naszymi drogami, więc niemożliwe stało się dotarcie gdziekolwiek. Są części rzek, które wyschły w 95%. W ciągu 100 lat nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, powiedział Fredson Farias, który sprzedaje bilety na łodzie w porcie Manaus. Bezpośrednią przyczyną obecnej suszy jest połączenie trwającego zjawiska pogodowego El Niño, które ogrzewa powierzchnię wschodniego równikowego Oceanu Spokojnego oraz niezwykłej plamy ciepłej wody na Oceanie Atlantyckim powyżej równika. Jedyną dobrą wiadomością płynącą z Amazonii są wczorajsze dane Krajowego Instytutu Badań Kosmicznych. Wynika z nich, że wylesianie w lasach deszczowych spadło do najniższego poziomu od 5 lat. Oznacza to, że Brazylia, która ma największy udział lasów tropikalnych na świecie, robi postępy w realizacji swojego zobowiązania do powstrzymania całkowitej wycinki drzew do końca dekady. Pytanie natomiast, czy to wystarczy, aby wyleczyć ziemię z zapalenia płuc, jak można określić obecną sytuację w Amazonii. Tak, Amazonia, zielone płuca świata. Nic dziwnego, że problem całego świata dotyczy. Zajęła się tym tematem Katarzyna Seman.